wysiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 dzień kwietnia. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W części szkół strajk. Porozumienie z rządem podpisała wczoraj Solidarność, odmówiły ZNP i Forum Związków Zawodowych. CBA zatrzymało 3 osoby, które miały działać na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. W serwisie też wystawa nowych nabytków w Zamku Królewskiego na Wawelu. Tylko jeden uczeń przyszedł rano do szkoły podstawowej nr 29 w Olsztynie. To jedna z kilkudziesięciu placówek w mieście uczestniczących w strajku. W szkole podstawowej nr 1 w Katowicach pojawiło się rano 3 uczniów, którzy zamiast lekcji spędzą dzień w świetlicy. Opiekuje się nimi jedyny niestrajkujący nauczyciel spośród kilkunastu pedagogów, którzy przyszli do pracy. Protest także w podstawówce nr 103 w Warszawie. Była tam nasza reporterka. To jest trzecia. Wstaliśmy jak co rano. Spieszyliśmy się, żeby się przypadkiem nie spóźnić, bo codziennie staramy się nie spóźniać, no i na strajk także staraliśmy się nie spóźnić. Mamy się powstrzymywać od wykonywania pracy. Wobec tego mamy czas, żeby nareszcie ze sobą porozmawiać. Moje prywatnie dzieci zostały same w domu. Córka ma 12 lat, druga 8. Bez względu na przynależność do związków zawodowych, bez względu na wszystko to, co może ludzi różnić, jako brać nauczycielska jesteśmy razem. Ten smutek wynika przede wszystkim z tego, że robimy dziś nie to, co lubimy. Bezterminowy strajk rozpoczęły Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Nie podpisały wieczorem porozumienia z rządem. Zrobiła to oświatowa Solidarność. Według części związkowców propozycje rządu były nie do przyjęcia. Ministrowie zapewniają, że można było je przejąć przy dobrej woli i chęci porozumienia. Według szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka to, że porozumienie było do zaakceptowania, pokazuje fakt, że podpisała je Solidarność. Minister przekonywał, że główna propozycja rządu, większe płace połączone z podwyższonym pensum, czyli liczbą godzin zajęć, wbrew temu, co mówili nauczyciele, nie doprowadziłaby do zwolnień. Rocznie w sposób naturalny odchodzi z zawodu nauczycielskiego około 30 tysięcy osób. Bylibyśmy w stanie bez żadnych dodatkowych zwolnień dojść do tego systemu, który zaproponowaliśmy. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz po wczorajszych rozmowach przekonywał jednak, że propozycje rządu nie były do zaakceptowania, ponieważ nie spełniono oczekiwań nauczycieli. Oczekiwań, które wykraczają poza te propozycje wzrostu wynagrodzeń od 360 do 480 zł wynagrodzenia zasadniczego. Z danych ZNP wynika, że do strajku przyłączyło się blisko 80% szkół na terenie kraju. Rząd zapewnia, że zaplanowane na ten tydzień egzaminy gimnazjalne odbędą się bez zakłóceń. Karol Surówka, Polskie Radio. 3 osoby zatrzymane za działanie na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie miały wyprowadzić ponad 40 milionów złotych, informuje rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali śląskiego przedsiębiorcę i dwóch byłych dyrektorów warszawskiego oddziału SK Banku. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty związane z działaniem na szkodę SK Banku na ponad 40 milionów złotych. Ustalenia naszych śledczych wskazują, że przedsiębiorca uzyskała kredyty w banku, co do których nie miała zdolności kredytowej. Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 110 osób. Straty banku oceniane są na 2 miliardy 700 milionów złotych. Zamek Królewski na Wawelu chwali się nowymi eksponatami. W południe zaplanowano wernisaż wystawy nabytków. Do zbiorów zamku w ciągu 2 ostatnich lat trafiło ponad 100 nowych przedmiotów. To egzemplarze najstarszych polskich orderów, złotnictwo, miśnieńska porcelana oraz gobeliny. Jednym z najstarszych i najcenniejszych obiektów jest augsburska solniczka pochodząca z XVI wieku, a zbiory zasiliło też wiele dokumentów, mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Jan Ostrowski. Ważny dla nas tak historyczno-sentymentalny zespół przedmiotów, pamiątek po profesorze Jerzym Szablowskim, który, pamiętajmy, stworzył całą epokę zamku na Wawelu. Nagle okazało się, że różne pamiątki po nim nie przepadły, tylko można je było uzyskać. One może nie są jakoś bardzo efektowne w sensie estetycznym, ale dla nas stanowią bardzo ważne dokumenty. Wystawa nabytków będzie dostępna dla zwiedzających od jutra do końca czerwca. Co roku Zamek Królewski na Wawelu wydaje około miliona złotych na zakup nowych obiektów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

we mnie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Miłość, Organek. To właśnie z tej płyty poszerzonej, Czarna Madonna. Płyta tygodnia w Trójce. Dziś mamy dwa egzemplarze dla pani Elżbiety z Poznania i pana Tobiasza z Wojciechowic. I tak będzie aż do piątku w audycji do południa. Czy oglądali państwo nowy zestaw do głosowania na listę? Tam między innymi nowy Whitesnake. Szczerze mówiąc, nie poznałem, że to David Coverdale. Taka grzałka na wiosnę. Zespół Whitesnake, Trouble is your middle name. Wiosna to pora radosna, ale proszę uważać, bo można złapać chrypkę nieplanowaną na przykład. Do południa. Najpierw dokładnie sprząta, dopiero później zaprasza kandydatkę na matkę swoich dzieci. Oto bohater serialu, jakiego jeszcze nie było. Więcej Jan Niebudek. Sprząta upatrzony wcześniej skrawek poszycia dżungli, listek po listku. Jeśli będzie naprawdę czysto, być może przyleci potencjalna partnerka. Usiądzie na gałązce, na honorowym miejscu i będzie szansa na zainteresowanie jej tańcem godowym. A to, co dzieje się dalej, to już prawdziwy pokaz. Piruety, demonstrowanie ukrytych kolorowych piórek i tak dalej, i tak dalej. Może kiedyś przed Tinderem potrafili tak robić także ludzie. Dziś romantyzm gdzieś nam nomen omen uleciał, jednak u pyszałka ozdobnego, bo o nim mowa, wszystko jest po staremu. Pyszałek ozdobny to jedna z gwiazd serialu Nasza Planeta, produkcji, która zapiera dech w piersiach, ale nie tylko dlatego, że zabiera nas m.in. na Nową Gwineę, Borneo czy na Sumatrę, nie tylko dlatego, że powstawała przez 4 lata i że kręcono ją w technologii 4K. Powód jest też inny. W odróżnieniu od wielu filmów przyrodniczych pokazujących rajdy tygrysów za swoimi ofiarami czy słonie polewające się wodą, ten dokument jest bardzo efektownym, z angielska Wake Up Call. To ostatni dzwonek, żeby ratować bogactwo naszej planety, zdaje się mówić reżyser Alastair Fothergill, głosem Sir Davida Attenborough w wersji oryginalnej i nie może być inaczej, Krystyny Czubówny w wersji polskiej. Bohaterowie tego serialu to fauna i flora w zachowanych jeszcze skrawkach dzikiej natury. Tej, która pochłania nasz wspólny, światowy dwutlenek węgla, tej, która schładza naszą planetę. Ale dlaczego mamy się tym przejmować w Polsce? To pytanie jeszcze do niedawna można by zadać całkiem serio, dziś już chyba nie. Aretha Szpura, wcześniej w branży odzieżowej, dziś w mediach społecznościowych przekonuje do dbania o środowisko, rezygnacji z jednorazowego plastiku, słomek, ograniczenia mięsa czy kupowania ubrań z sieciówek. Trochę się znieczuliliśmy na tak zwanego misia polarnego, na topiące się krze, no bo nie żyjemy na północy. Tak samo nas od plastik w oceanie średnio rusza, ale wystarczy pojechać na wakacje i zobaczyć, że na te plaże są zasypane plastikiem. Czy zdać sobie sprawę, że to w Polsce też się wydarza, że są susze, że jednego dnia mamy 20 stopni, a innego 5, że nagle w ciągu jednego dnia pada słońce, padać grad i drzewa się łamią, że to się dzieje. A z drugiej strony na Hawajach nagle pada śnieg, że cała Ziemia wariuje. Film mi się bardzo podobał i płakałam przez większość tego czasu, bo jestem mieszczuchem i spędzam bardzo mało czasu z przyrodą i zobaczenie tego wszystkiego w takim natężeniu, w tak pięknych ujęciach, ile pisze pięknych rzeczy na tej planecie. I szkoda byłoby, żebyśmy naszym zaniedbaniem i naszym lenistwem, żeby to wszystko zginęło. W jednej chwili w serialu Nasza Planeta oglądamy rodzinę orangutanów, a za moment obraz Borneo, wyspy, na której żyją. W ciągu kilkudziesięciu lat ubyło tam prawie 90% powierzchni dżungli. Ubyło, bo dżunglę karczowano, żeby sadzić tam palmy oleiste. A stąd już tylko parę tysięcy kilometrów i proszę, oto nasze ciastka, krem orzechowy, kosmetyki. Zapotrzebowanie na olej palmowy pozyskiwany z tych roślin zniszczyło w dużej mierze dżunglę, tym samym orangutany. Mimo to Michał Krause z WWF Polska wciąż ma nadzieję. No ja jestem ostrożnym optymistą. W ciągu ostatnich 20, powiedzmy, lat widzę, że społeczeństwo światowe zaczyna odczuwać, że jest problem. Następne szczyty klimatyczne, no próbujemy coś zrobić. Na razie bardzo nieporadnie to nam idzie, ale zdajemy sobie sprawę, że jest problem, że zmiany klimatyczne to nie jest wymysł, nie wiem, naukowców tylko, czy części naukowców, ale faktycznie się to dzieje. Też coraz więcej osób wie, że jeśli my teraz czegoś nie zrobimy, to nasze dzieci no, mogą żyć na całkiem innej ziemi, która będzie no, mniej przyjazna wszystkim, również człowiekowi. Oczywiście serial wywoła też dyskusję, czy wolno nam, mieszkańcom rozwiniętego świata, mówić mieszkańcom państw nad oceanami: nie rozwijajcie się, na waszym terenie jest przyroda ważna dla nas wszystkich, a jeśli tak, to jak to przeprowadzić? I czy nasze ograniczenie spożywania mięsa czy rezygnacja z plastikowych słomek rzeczywiście może zmienić więcej niż na przykład systemowe działania polityków? To pytania, z którymi zostaniemy po projekcji. Bez wątpienia jednak serial Nasza Planeta, tę zapierającą dech w piersi podróż, podróż do dzikiej natury, jeszcze istniejącej na naszym świecie, warto obejrzeć. No, w weekend światowe media podały, że na jednej z plaż na Sardynii znaleziono ciało samicy wieloryba. Z jej brzucha wyciągnięto 22 kg plastikowych śmieci. Serial Nasza Planeta jest już dostępny, a mówił o nim Jan Niebudek. Toma. Serenos, quero ir dançar. Sei por onde vou, é o melhor caminho. Não deixo nada ao acaso. Por favor, anda a trocar-me um passo. Tenho uma rotina para todos os dias. De durar muitos anos, por favor, anda a estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta, faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar. Wesoły jak na niego, prawda? Kolega Salvador Sobral takim utworem kończy swoją najnowszą płytę, niedawno się ukazała. Wspominałem już dzisiaj o głosowaniu na Top Wszechczasów. Przypomnę więc tylko, że do końca kwietnia czekamy na głosy, a 2 maja Top na antenie. Pod oknem nie, to nie ty. Kroki czyjeś kroki, nie, to nie ty. Czekam, telefon twój głos w słuchawce. Mówisz. Byłam przy tobie jak sam ogień, wysoko w górę strzelały płomienie. Ludzie samotni chciwie grzali swoje zmysły. Nie ty. podobna do owada, rośnie przyczajona, kuli się pod spojrzeniem od dotknięcia kona. Mimoza, mimoza, mimoza. A w czwartek obchodzimy Polski Dzień Radia i z tej okazji Tomasz Żonda poprowadzi muzyczną pocztę UKF ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie Państwa zapraszamy. 11 kwietnia, godzina 13, studio imienia Agnieszki Osieckiej, a Edyta ma zaproszenie teraz przy telefonie 2 2 7 3. Muzyczna poczta UKF-u, czyli jaką piosenkę najbardziej chcieliby Państwo usłyszeć? Jeśli nie ma Pana Koracza, to ja poproszę Fleetwood Mac. So still, for how build you a kingdom in that house on the hill? Looking out for love, big, big love. You said that you love me, and that you always will. Oh, you better.

Był rok 1979. Fajny film. Nicolas Przygoda to bardzo młody, w związku z tym wciąż nieprofesjonalny aktor, a jednak już ze sporym dorobkiem filmowym. Właśnie możemy oglądać go w kinie w horrorze Adriana Panka Wilkołak. Z Nicolasem Przygodą rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Jakie wspomnienia, jakie to doświadczenie dla ciebie, plan filmowy? Plan filmowy jest dla mnie bardzo dużym doświadczeniem trudnych scen, gdzie w normalnych filmach, takich luźniejszych jak w serialach albo takich po prostu spokojniejszych, to tam jest pełno scen takich uczących dużo o życiu. Na przykład się śpieszyliśmy na planie, to też dużo takiego profesjonalizmu nabrałem i bardzo dużo doświadczenia. Czy to był ciężki plan? Bo jak oglądamy film i widzimy bohaterów, to wydaje się, że to musiało być straszne. Jak to było z waszej perspektywy? Plan był ciężki, ponieważ były też bardzo trudne sceny, czasami wyczerpujące, ale też było dużo zabawy na tym planie i ósemka fajnych dzieciaków. Bez nich by ten plan był troszeczkę nudny. Praca, praca, praca. A tak to mieliśmy też dużo zabawy na tym planie. Jak musieliśmy rozbijać filiżanki na sam dół, jak zrzucaliśmy, wtedy miałem taki mocny ból głowy. Musiałem się mocno skupić, bo miałem migrenę. Mózg po prostu mnie strasznie bolał. Trzeba było skakać, udawać, że jesteśmy szczęśliwi. Byliśmy upici. Ale chyba nie naprawdę. Nie naprawdę, ale musieliśmy to grać. Tylko jak zrzucaliśmy, to strasznie to energicznie i mnie bolała głowa i to tak niemiło, bo na drugi dzień jeszcze było gorzej, a mieliśmy wolne, więc wypocząłem. A jak było z wilczurami? Bo one są bardzo ważne w tym filmie. Oj, wilczury bardzo fajne były, ponieważ mieliśmy z nimi fajny kontakt. One rozumiały tak jakby naprawdę. Nie trzeba było do nich mówić, pokazywać gesty wystarczyło i one rozumiały. Przychodziły, jak mieliśmy jakieś przekąski, dały się głaskać. Mieliśmy z nimi też treningi. Bardzo miłe wspomnienia mam z tymi psami. To oczywiście nie było twoje pierwsze doświadczenie filmowe. Przypomnij swoją historię. Moja historia z filmami zaczęła się w 6 klasie podstawowej. Reżyser Bartosz Kowalski szukał dzieci do filmu Placu Zabaw. Mieliśmy akurat dni teatru i wypatrzył niektóre dzieci, zaprosił na casting, przyjechałem i z castingu na casting zacząłem przechodzić etapy, wygrałem ten casting cały, no i był Plac Zabaw. Potem był akurat casting też do Wilkołaka, już po nagraniu Placu Zabaw, też go jakoś wygrałem. Tam były chyba dwa castingi i zostałem wybrany tej roli. Potem Atak Paniki, no i jeszcze serial Kruk na Kanał Plus, Macieja Pieprzycy, gdzie też bardzo dużo doświadczenia tam nabrałem, jeśli chodzi o film. Też bardzo miałem ciężkie sceny. Grałem młodszego serialowego Kruka Adama i bardzo trudne miał historię w tym serialu, ponieważ były tam sceny, gdzie było samobójstwo. Też bardzo dużo dostałem od reżysera Macieja Pieprzycy, mi podpowiadał bardzo dużo, co mogę jak zagrać i bardzo miło wspominam tą ścieżkę kariery. Czyli naprawdę już spore masz doświadczenia filmowe. Zacząłeś bardzo wcześnie. To powiedz, co robisz na co dzień, no i jakie plany? Czy w związku z tym też właśnie? Mam 17 lat. Na razie uczęszczam do szkoły technikum. Z wyborem szkoły miałem problem, ponieważ złamałem rękę w czasie, gdzie się oddawało papiery po gimnazjum i chciałem apelować do szkoły filmowej, aktorskiej, ale miałem z tym problem, ponieważ w Katowicach są dwie szkoły takie, gdzie jedna to nie było możliwości, bo nie miałem jak dojeżdżać, a druga była wolna, tylko w międzyczasie złamałem tą rękę, pojechałem do szpitala na tydzień, a miałem dwa dni na oddanie papierów i się spóźniłem. Możliwe, że teraz skończę tą pierwszą klasę i jest możliwość, że mi się uda tam jeszcze dostać do tej aktorskiej. Czy teraz masz jakieś kolejne propozycje filmowe? Miałem propozycję w październiku, listopadzie. Musiałem niestety odmówić, ponieważ szkoła nie wyraziła na to zgody, ponieważ miałem duże braki już wcześniej, bo jeździłem też na premierę filmu Atak Paniki, serial Kruk i strasznie opuściłem dużo szkoły. I miałem też dużo takich swoich głupot zrobiłem, że nie chodziłem czasami do szkoły, ponieważ jakby to powiedzieć, no jestem w takim wieku buntowniczym. Jesteś zbuntowany? No troszeczkę jestem. A jak to się objawia w takim razie wagarami? No często na przykład z kolegami gdzieś tam wyjdziemy, nie chcę nam się iść, ale też dlatego nie chcę też tak chodzić do tej szkoły. Nie ciągnie za bardzo mnie do tego, że nie opuszczę szkoły, ponieważ nie kręci mnie to, co wybrałem. Jestem strasznie z tego powodu smutny, no ale mam nadzieję, że się dobrze to ułoży wszystko. Rozumiem, że czekasz, tak? Na kolejne propozycje filmowe. Najbardziej tak czekam. Z Nicolasem Przygodą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11:11. They try to see why something good can hurt so bad. Caught on a one-way street, the taste of bittersweet. Love will survive somehow, some way. many stormy nights, so many wrong or right. Neither could change their headstrong ways, no. And in a lover's rage, they tore another page. The fighting is worth the love they save. Tak, też mi się przypomniała piosenka pod tytułem Almaz. Może kiedyś. Randy Crawford, Wonder Who's Crying Now z repertuaru grupy Journey. Były takie czasy. Za 6 minut godzina 11, za 6 minut będą wiadomości, ale wcześniej jeszcze, no właśnie, u nas w Warszawie cały czas świeci słońce i takiego słońca Państwu życzę. Polecając naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, gdzie odnajdą Państwo po audycji cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji do południa. We're together. Come join your hands in harmony.